Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek. Itt a Modem Idők. Annyira jó, hogy van ez az infószótán rovatunk a Modem Időkbe, kedves Zoli. Én is nagyon örülök neki, már évek, hosszú évek óta. Mert hogy itt most rájöttünk, hogy bizonyos szavakkal kapcsolatban ez a műsornak az egyik progresszív rovata, pedig az ember nem gondolna, hogy egy nyelvészeti rovat lesz itt a zászlós hajó ilyen szempontból, hogy teljesen új technológiai dolgokra is rá tud világítani, pusztán azzal, hogy talán a kifejezés maga hamarabb bekerül a magyar nyelvbe, mint a technika maga. És fordítva is igaz, hogy a technika újul, jönnek a megnevezésére való kifejezések, és ezt nekem észre kell vennem, de hála nektek, mert ti is felhívjátok rá az én figyelmemet. Úgyhogy egy kuriózum lesz ma este is az infószótárban, igen, de erről majd részleteket mindjárt. Mit kell tudnia egy település adatbázisnak, és mire használhatjuk? A stúdióban régi ismerősünk Vitéz Norbert a Gyaloglótól. Aztán újra az internetes fejlődés élvonalában, azaz trendi kifejezés az infószótárban. A podcasting kifejezés lesz a 2005. év informatikai kulcsfogalma. Online rovatunkban kiderül, hogy Cati még mindig nem unja a flash játékokat, ezúttal a művészi egyperces alkotások lehetőségét villantja meg amúgy internetesen. Sajátkező alkotások hóba vésve, de azért ezt most ne értsük szó szerint. Végül PC-tip Chatmantől egy olyan elektronikus levelezőrendszerről, aminek többféle extrája van, keresgélni sem kell, de lehet. Legyen tagja egy zárt körű levelezőklubnak, de csak ha meghívják. És talán marad idő egy hírválasztása is itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Hadd kezdjem akkor a régi ismerőssel, Vitéz Norbert újra a stúdióban. Sziasztok! Hány éve is voltál te itt utoljára? Három vagy négy? Jó nem, régen. Nincsen annyira viccelni, mert én csak két éve vagyok Chatman. Szerintem már régebb óta vagy. Igen. Hát három évesek a gyerekek. Pontosan ezt akartam, hogy hány évesek a gyerekek körülbelül. Ezt akartam kérdezni, mi van az ikrekkel? Köszönöm, már alszom. Akkor azért tudtál bejönni kivételesen. Nem csinálunk ebből rendszert, mert azért jó néha oda bújni a kislányokhoz, ugye? Ne, én nem alszom velük, tehát mindenkinek megvan a külön szférája, alvás az külön. De kis puszi, meg kis jó előtte simogat. Puszi van, igen. Mese is van néha. Még nem internetes mese. Te mondod a meséket? Én is mondok mesét felváltva. Na, nem erről fogsz majd mesélni, hanem más érdekes dolgokról, de a többiek is itt vannak. Cati online, Szokoli Kati. Jó estét kívánok. Rossz kedved van? Nem, dehogy is. Aki szomorúan köszöntél, szokatlanul szomorúan. Abszolút jó. Azt hittem valami vizsgával van, valami probléma. Nem, az majd jövő hét csütörtökön. Az utolsó? Igen. Na majd akkor leszel szomorú. Bódi Zoltán tanár úr, levizsgáztattál mindenkit? Hát a mai nap az nagyon gyászos volt sok hallgató számára, de jó estét kívánok mindenkinek, azoknak is, akiknek gyászos volt a mai nap. Csetmen Spányik Balázst, amikor vizsgáztál utoljára? Szép jó estét kívánok, nem tudom, de a hangulatom az porcsé. Nem tudom, ez majd ilyen nyomott nap, de majd ez a műsoron nem fog érződni. Egy lesz a sziget a mai napodban. A műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, aki most önökhöz beszél, és rögtön el is mondom, a műsor weblapját a www.modemidők.hu címen találhatják, és egy ismerős címet mondok Vitéz Norbert számára, a chat.gyalugló.hu címmel lehet elérni a csüti csatit, amin keresztül hozzánk szólhatnak a hallgatók, legalábbis a szájbertérben. Mennyien vannak most? Hatan vagyunk összesen. Legyenek olyan kedvesek a hallgatók, most azonnal csatlakozzanak chat.gyalogló.hu és csüti csati szoba. A telefonszámunk 328-85-55. Múlt héten egy akusztikus játékunk volt, akkor ugye a Morze billentyűvel ismerkedhettek meg azok, akik még nem hallottak csattogni ilyen régi eszközt, és meg is fejtették a hallgatók, és egy nagyon fontos jelzést kattogtatták, kedves Cati, akkor a Morze billentyűvel. Azt nem mondtuk meg akkor, hogy mi volt ez. Igen, ez az egyetlen dolog, amit én tudok, de szerintem aki ismeri is ezt az egyet tudja csak lejátszani rajta, ez az SOS. Lekopogni SOS, ugye? Három rövid, három hosszú, meg három rövid, ez az SOS jelzés a Morze jelekkel. Ma este nincsen viszont játékkérdésünk, mert annyi témánk van, hogy most ez egyszerűen nem fér bele a műsorba. Tegnap előtt jelentették be Győrben a digitális város projekt elindulását, egész pontosan a tesztidőszak lezárását jelentették be, és ettől kezdve élesben működik a győri digitális rendszer. Ezzel kapcsolatban hívta föl a Győri Önkormányzat Informatikai Bizottságának elnökét, Bécsi Zoltánt, Szalai Dániel. Mit tapasztalnak a helyiek ebből a fejlesztésből? Az eddig ismert előny szerint a közterekről ingyenesen internetezhetnek, ez közvetlenül megvan. A projekt jelenlegi szintjén még a tömegközlekedési rendszer nyomon követhetőségének tesztelése folyt le sikeresen, ezt ugye ők még nem érzékelhetik, illetőleg, hogyha kicsit figyelmesebben járnak a belváros utcáin, akkor új térfigyelő kamerákra lehetnek figyelmesek. Ezt közvetlenül észlelhetik esetleg a bűnözés csökkenésében, de igazából még ez is csak kezdeti stádiumban van. Természetesen tovább kívánjuk más irányokba is fejleszteni. Az utcán járó ember számára a leglátványosabb valószínűleg azok a információs oszlopok lesznek, melyekkel a turizmust szeretnénk segíteni Győrben. A másik terület az a város közszolgáltató cégeinek adattovábbítása, úgynevezett telemetriája lesz. Ebben az esetben egy gyorsabb, pontosabb adatleolvasás, emberi erőforrás megtakarítása, és ezáltal valószínűleg némi szolgáltatói árcsökkenés is elérhető majd. Tovább próbáljuk majd fejleszteni a közlekedéssel kapcsolatos területet. Ez arra is alkalmas lesz, hogy a város főpontjain található buszmegállókban egy olyan információs monitorokat tudunk majd telepíteni, amelyek információt adnak a legközelebbi autóbusznak a terheltségéről és arról, hogy mennyi idő múlva fog beérkezni a megállóba. Tervezzük egy olyan jelzőlámpa befolyásoló rendszernek a telepítését, ami, hogyha lehetőség van rá, akkor nem fogja az autóbuszokat feleslegesen várakoztatni a piros lámpánál, hanem el fogja őket engedni. Továbbá a tűzoltóság felszerelését. Azért nagyon érdekes a győri rendszer, mert a világon elsőként rakták így össze ezt az integrált rendszert, hogy van benne GPS, tehát műholdas követés, és van benne Wi-Fi is. És az is kuriózum, ahogy ezt megtudtuk a győriektől, hogy a helyi tömegközlekedésben is alkalmazzák a Wi-Fi rendszert, mert a GPS, tehát a műholdas követést már alkalmazzák egy-két helyen, de a Wi-Fit is ebbe bekapcsolták, és egy összefüggő rendszert alkot most már Győrben, és ettől kezdve ők digitális várost alkotnak. Hát Győr egy szép nagyváros Magyarországon, de rajta kívül... Nem olyan nagy, de nagyon szép. Hát azért viszonylag nagy. A magyarországi viszonyok között nagyvárosnak tekinthető, de ezen kívül azért még van 3200, vagy mennyi település? Még? 3200. Ezt te most nagyon tudod, Norbi. Hát én tudom. Nem készültem ugyan nagyon szép település nevekkel, de higgyétek el, hogy én olyan jókat mosolyogtam. Ez egy nagyon jó szórakozás. Nekünk kicsit nehezebb volt, mert 4 adatbázisból gyúrtunk össze. Képzeld el, amikor ugye géppel összehasonlítasz mondjuk akár a település neveket, hiszen megpróbáltuk megnézni, hogy melyik a település rész, melyik település egész, melyik az, amelyik szétvált közben, összeállt. Ez minden... komoly és sokrétű tudományos feladat is egyébként. Igen, és azt képzeld el, amikor mondjuk az egyik helyen több van, a másik helyen kevesebb. Aha, kinek adjunk igazat, akkor ennek el kell kezdeni utána nézni. És azért volt például több település, mert helyesírási hibák voltak a legtöbb adatbázisban, mondjuk ilyenek, hogy Celdömölk egyellel. És az egyiknél egyellel, a másiknak kettőnél és akkor hirtelen volt, és akkor rögtön kettő. Igen, akkor a mi régi adatbázisunkban valaki valószínű, de nem tudom visszaemlékezni, hogy ki lehet, valakinek közeli ismerőse lehet Gödön, ugyanis Gödből volt alsó Göd, felső Göd, volt Göd alsó Göd, felső, és volt Göd. Miközben ez összesen egy település. Igen, és ugye település részek. Vitéz Norbert most azért beszél erről, mert a gyaloglón, ugye ez mondjuk most már így nem csak a chat van, hanem ezen a portálszerű internetes oldalon van egy pár tartalomszolgáltatás, és ezek között most jelentettétek be, hogy felújítottátok, vagy hogy mondjam ezt jól, korrektül? Igen, az új változatát mutattátok be ennek a település adatbázisnak. Én meg akartam kérdezni közületek, csak ti már nagyon ismertek engem, úgyhogy nem lett volna jó közvéleménykutatás, hogy a gyaloglóból nektek mi jut eszetek be először? Hát, hogy jó nagyokat lehet gyalogolni az országban. Igen, de az internetes gyaloglóról mi jut az eszetek chat, először? A gyalogló chat. Igen, a chat. Pedig a chat az egyik legfiatalabb szolgáltatás, ami ott van, és már ő is 5 éves volt augusztusban. Ez a település szerinti katalógus, ez a legelső. Ebből indult. És innen van a gyalogló név. Innen is, van ugye? A gyalogló név, igen. Ezt már akartuk kérdezni, hogy miért gyalogol a gyalogló. Azért, mert amikor ezt elkezdtük, hogy valami olyan tartalmat tudjunk adni az internetre, amikor még nem volt semmiféle ilyen nagyon magyar tartalom, akkor arra gondoltunk, hogy hát az első, amit meg tud fogni az ember, az úgyis az lesz, hogy jé, Magyarország hogy néz ki, és akkor ha nagyon elveszik ebbe az internetes világba, akkor még a területi fogódzó az mindig ott van. És akkor kerestünk ilyet külföldön, és valamiért egy svéd oldal jutott a szemünkbe, és az meg Passagen volt. És az ugye gyalogló. És akkor mi nem szörföztünk a neten, hanem gyalogoltunk. Ez nem a sebességbeli különbséget jelenti, hanem... De egyébként is az utóbbi években, hogyha Magyarországra megyek valahova kirándulni, vidékre elmegyek kirándulni, akkor már egyértelműen az interneten keresgélek a települések meg a látnivalók után, hogy nem tudom én, valamelyik településen van-e múzeum, milyen szállás lehetőségek vannak, tehát ezt úgy lehetett tudni előre, hogy ez egy fontos szolgáltatás lesz az interneten. Hát én nem tudom, hogy mondjuk ezt 8 évvel ezelőtt lehetett-e tudni. Hát itt tudtátok rá. Igen, akkor bennünket csak az az egy motivált, hogy legyen. Tehát, hogy, mert hogy azt gondoltuk, hogy ez az egyetlen kapaszkodó ebben a virtuális térben, ami még, tehát ami inkább összeköti. Nagyon térben gondolkodtatok. Igen, hogy összeköti ezt a kettőt. Tehát, hogy az ember ott van bizonytalanul egy ilyen monitor meg billentyűzet előtt, és akkor valami kötődése kell, hogy legyen, amit úgy át tud vinni oda a másik világba. Ebből a világból hozza az ismereteit, és akkor ott már érzi, hogyha ugye ott nem tévedt el nagyon, és tudja, hogy mondjuk Kecskemét az kicsit lefelé van, és akkor ott még kicsit mennem kell jobbra-balra, akkor az úgy menni fog, és akkor ott érezni fogja, hogy ott tud találni valamit, társakat, és akkor, hogy megmutassuk neki, hogyha már ott él, akkor nézzen körbe, és az internetes tartalmak mik. Mondtad az elején, hogy a különböző adatbázisokból kellett összehalászni az adatokat, most már többé-kevésbé korrektek benne a település nevek, meg minden másodat? Hát én most azt mondom két heti gyúrás után, hogy a miénk a legjobb. És ezt bátran állíthatom tényleg azért, mert összegyűjtöttünk ide településekhez önkormányzati adatokat, konkrétan településeket megvizsgáltunk, hogy egészek vagy különbözőek. Ezt könnyű megtenni, hogyha így az ember több helyről vizsgálja, mert a telefon körzetből lehet például eldönteni, hogy új körzet számot kapott vagy nem, a régi körzetek élnek-e, netán ketté bomlottak-e, tehát ebből is lehet. Lehet a KSH szerinti nyilvántartásból, ugye, ami egyértelműen megmondja, és akartunk egy kis töbletet is beletenni, hogy most már vannak régiók, egészen a kistérségektől a nagy régiókig. Tehát, hogyha valaki elmegy egy település oldalára, legyen az a legkisebb is, akkor látni fogja, hogy az egy településnek csak a része, vagy ő egész maga. Persze, hogyha kicsi falu, akkor ezt ugye egyre nehezebb eldönteni. És persze még mindig azt mondom, hogy azért köszönjük a segítséget, ha valaki szól, mert rosszul mértük fel az ő települését, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni. Van link ajánlat, mindent szívesen fogadunk bármiféle információt, de én most azt gondolom, hogy egy szép tiszta dolog. Irányító számokat lehet keresni, ami szerintem szintén jó, és nagyon sokat használták erre a gyaloglót például. Hogyha elbizonytalanodtak, akkor egy irányító szám keresésbe belefutottak. Pedig ez is van több helyen, nem is a mi célunk ez, hogy ezt innen használják, hiszen egy szolgáltatás pont nem hozzánk kötődik valami miatt, és mégis a statisztikákból az derült ki, hogy ezt nagyon sokan használták, ezért nagyon kézenfekvő adat. Nagyon kézenfekvő. Időben ott voltatok vele, valószínűleg hagyományos. Igen, és most már, hogy oda szoktak, itt kénytelenek voltunk csak felfigyelni rá, és észrevenni, és megtartani. Zoli? Térinformatikai irányban fejlesztetek valamit? Hasonlót akartam kérdezni. Tudom, hogy te foglalkoztál a GPS-szel is, amiről ezelőtt beszéltünk Győr kapcsán, hogy van-e ebben az adatbázisban ilyen továbblépési lehetőség, hogy összekapcsoljátok mondjuk műholdas követéssel, és mondjuk utazás közben is lehessen használni egy adatbázist. Akár valamilyen térkép szolgáltatás. Vagy ez hülyeség, amit most kérdezünk? Nem, szerintem egyáltalán nem, de az adatbázis jellege miatt kapcsolható, tehát úgy alakítottuk ki, hogy könnyen lehessen most már úgymond fejleszteni ezt a részét, de még nincs ilyen törekvés egyelőre. Tehát most pőrén használható a település adatbázis, hogyha valaki... Számszerű többféle... adatokkal, meg... Számszerű egyéb. Adatokkal és linkekkel. Igen. Tehát ami, és bővítési lehetőséggel, úgyhogy szívesen fogadjuk a benne lévő továbbiakat. Tehát ha bárki úgy érzi, hogy hazai metropolita a maga kis hazájában, akkor nyugodtan küldje a településhez a linkeket. Lokálpatriótának hívják. Abszolút lokálpatrióta, igen. Egy kis kulisszatitkot hadd kotyogjak el. Valamikor néhány nappal ezelőtt telefonon értekeztünk Norbival, hogy miféle problémákba kell beleütközni itt egy ilyen település adatbázis összeállításának. Betűrendbe kell sorolni, ugye? És hogy több ezer településnévnél ez már nem olyan kis feladat. Hiába van automatizálva az adatbázis kezelőkben a betűrendbe sorolás, de kérdés, hogy melyik nyelvre van ez automatizálva, mert ugye a magyar nyelv az magyar nyelv, és mások a betűrendbe sorolási szabályok, mint az angolban értelmszerűen, hiszen több karakter meg ékezetes betűkkel pontosan ezzel van a baj. Az őri szempéter. Nem csak, hogy bekezdődő, hanem ha van benne ékezetes betű. És máshova teszi a számítógép? Máshova teszi, mint a magyar betűrendbe sorolás. Például az őbetűs őri szempéter hova teszi, a végére, vagy az elejére? Igen, tehát itt ugye az a kérdés, hogy akkor az O-nak melyik helyzete után következik. Igen. Azt még mondjuk viszonylag könnyű megtalálni, és akkor az Zolival addig jutottunk, hogy vannak olyan hangok, amit már mindenki magyarok között is különböző hangnak mond, tehát az O, ő az egyértelműen, ugye őnek igen. is van hosszú, rövid is, meg hosszú párja is, és ezzel igencsak kellett gatyázni, hogy mert gondold el, ilyen boxokban vannak ezek a települések, és akkor a furcsán jött ki, hogy volt egy A betűs, aztán megint egy A betűs következett, aztán megint egy A betűs box, igen. mert mit tudom én, mondjuk szarvas, aztán szár, aztán nem tudom, és akkor megint. És hát ez össze-vissza. Igen, és ott álltunk, és azért gondoltam, hogy legjobb emberünket felhívjuk, hogy segítsen, hogy szerinte hogy kell ezt elosztani. Úgy néz ki, hogy szerintem igen. Szerintem ez csak kézi munka. Ugye? Kézi munka kellett, adatbázis igen. beállítás kellett, és még szerintem igen. mindig nem jó. Tehát ezek a részek is még mindig vannak, hogy ó, ő betűknél még valószínű, hogy én már hamarabb keresném, mint ahol van. Igen. De megnéztem a telefonkönyvet, az is érdekes, hogy... Ezt nem kell alapul venni. Ja, ezt értem, de pont ezeket beszéltek, igen. hogy szóval kénytelenek vagyunk hozzászokni ehhez a fajta rendhez, és pedig úgy érzetünk helyett szerint nem helyes. Na akkor ezt kell még tudni ez a település adatbázishoz, de egyébként ezt leszámítva úgy tűnik, hogy a legjobb adatbázis ma. Mondj egy címet, hogy hol lehet elérni. www.gyalogló.hu. Hát most jön az, amit az elején már trendi rovatként apostrofáltam, hozzuk befele az új kifejezéseket, az új informatika jelenségekkel együtt. Infószótár és Bódi Zoltán, mit is hoztál? Podcasting. Ez egy teljes egészében izig-vérig angol szó összetétel. Volt már egy ehhez hasonló a játékvilágban, nem Balázs, a podracing? Volt, igen, tehát bizony. Az, hogy Star Warsban van, vagy valami ilyesmi volt. De az egész más. Az első epizódban volt és az a pod, versenyeznek. A pod az más jelentéssel bír, mert ott az a motoros jármű, és annak a versenye. De ki fog derülni, hogy nem biztos, hogy ez teljesen más jelentés. Hallgassuk meg, ez nagyon érdekes kifejezés. A technológia mögötte az egy mondatban annyi, hogy interneten elérhető, jellemzően MP3 formátumban közzétett egyelőre rádióadásoknak a Infószótárban korábban már bemutatott RSS technológiával való összegyűjtésére kidolgozott szoftver ez. Magyarán szólva, bedolgok egy memóriakulcsot a gépbe, vagy akár még azt sem teszem, ezt a bizonyos podcasting programot telepítve a gépre, összegyűjti az internetről az én ízlésemnek megfelelő rádióadásokat, és azt a memóriakulcsba bármikor betöltetem, és MP3 játszóval a metróban éppen hallgathatom a kedvenc rádiómat. És mindez automatizmus, anélkül, hogy a felhasználónak be kellene avatkoznia. Tehát push média, tehát ilyen áramló média, és nem keresi az interneten az illető az adatot, hanem jön házhoz. Na, valamint ez a személyre szabásnak is egyfajta változata, csak itt nem a híreket szabjuk személyre, hogy azokat a hanem híreket... Hanem műsorokat. Hanem így van. És én is csinálhatok ilyen műsorokat, fölteltem a webre, és azt valaki majd megtalálja az ő podcasting programjával. De igazából nem erről akarok beszélni, mert ugye alapvetően nyelvészeti rovat az infószótár, szó összetétel. Az előtagja pod, POD, utótagja a casting. Szerintem a castingot azt majdnem mindenki tudja a magyar nyelvből is. A castingnak ezt nagyon sok jelentés van, de mondjuk a broadcasting. Az a rádió. Igen, tehát a műsorszórás. És a casting utótag most ebből van, a broadcastingnak a rövidülése. Egyébként castingnak hívják például a szereposztást is, de hát itt most nem erről az. Igen. Meg a British Broadcasting Company, az a BBC. Igen, tehát ott is a műsorszórásról van szó. Na, az a casting. A pod előtag pedig az iPod márkanévből van, mert az iPod az... Nagy divat lett egyébként. Igen, Egyesült Államokban óriási divat, szintén ilyen. Én úgy olvastam, hogy elsősorban MP3 játszókat készítenek, de többféle márkanév is. Ez a Steve Jobs cégéhez tartozik egyébként. Nem értek én ehhez, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon elém márkanév. Közszóból lett ez a márkanév, tulajdonnév. A pod kifejezés az azt jelenti, vagy szó, tok kapszula. Ezt jelenti. Csak egy mondatot ehhez, hogy azért Magyarországon is van néhány nagy megszállottja ennek az iPodnak, mert ilyen divatos lett, annak ellenére, hogy ilyen kórházi fehér színű a dobozkája. Ez MP3 játszó, ugye? MP3 lejátszó, na, így van. Csak ilyen nagyon trendi, divatos kinézete ez van. Ez egy picit olyan, mint a Kleenex az angol, az amerikai angolban. A Kleenex az egy papírzsebkendő márka, és az amerikaiak a papírzsebkendőt úgy mondják, hogy Kleenex. Van egy Kleenex-et, tehát az, hogy van-e nálad papírzsebkendő. Ugyanez a pod, iPod, az általában már az MP3 játszó az Egyesült Államokban, tehát közszóból, ami azt jelenti, hogy tok, tehát MP3 tok magyarra fordítva az iPod, a közszóból lett tulajdonnév, és a tulajdonnév most visszaköznevesül, mégpedig a podcastingban, tehát MP3 játszóra letölthető műsorszórással közvetített, nem tudom, adatállomány. Nagyon érdekes, hogy vajon mikor fog majd ez beáramolni Magyarországra, már maga a jelenség, hogy ahogy olvastam a cikkben, a szakértők azt mondják, hogy ez az mostani év, a 2005. évnek lesz a elsőprő technológiai újítása az interneten. Ez akkor közeljövő. Bizony. És ez hogy függ össze a pod racinggel, ami ez a csillagok háborújás játék? Hát azt, hogy a műsorot megnéztük, hogy konkrétan mit jelent a pod, és az enkartában találtunk két nagyon érdekes jelentését. Az egyik az az űrkutatásban, az ilyen űrjárműkön használják, ahogy hívják ezt az űrrepülőgépnek a bizonyos leválasztható részét, ilyen tároló kapszula részét, kapszuláját használják. Igen, kapszula formájú, ilyen érdekes tárolóegység. Ha vissza tudsz emlékezni azokra az űrbigyókra, azokban szinte csak egy motor volt, meg úgy bele lehet ülni valahova. Ezekbe, ez igazi, ilyen futurisztikus formájú tároló edényre emlékeztető valami. De azok az űrhajók, amikben annak idején még Farkas Berci is fölment az űrbe. Ugye, hogy egy nagyon pici szűk helyen voltak valójában. Igen. Ön dizájnos forma, ez is benne van valahogy. Igen, a másik érdekes jelentés, ez pedig valamilyen ilyen repülés tudományból volt, hogy azokat az ilyen lekerekített, meg nagyon dizájnolt részeket, ahol ilyen kábeleket, meg folyadékokat vezetnek el, azt is podnak hívják. Infoszótár jövő héten is. Mondtam itt a BBC rövidítést, ami a British Broadcasting Company, és technikus kollégánk német Laci itt mondta közben, hogy a Magyar Rádiónak is van egy ilyen rövidítés, a Hungarian Broadcasting. A Brody ugye Y-nal, mint a Sándor utca. Mert hogy a Brody Sándor utcában ülünk most is. Kedves Catika! Igen, én is itt ülök, bár úgy látszik rajtad, mintha nem hinnéd el, hogy lélekben is itt vagyok, de pedig itt vagyok. És örülök is mindennek, főleg annak, hogy jól sikerülnek a vizsgák, annak meg pláne. Most elmondanám, és annak is, hogy most már mosolyogsz. Eddig is mosolyogtam, csak a hátad mögött, de ez mindegy. Hát ez a olyat, baj. Nem úgy, na. Olyat találtam, ez ami hihetetlen. De olyan. Na mondd. Először is kaptam egy e-mailt, ami úgy kezdődött, hogy drága Mindig Cati. Így kezdődik. Na, mit, hogy drága Cati? Igen, hogy Gergő küldi neked saját kezű alkotását, vagy műalkotását, és akkor ott volt a link, hogy hol tekintheted meg, és akkor én ezt így nem is akartam megnyomni, mert biztos valami reklám, vagy valami spam, és kit érdekel. És mielőtt kitöröltem volna, mindig meg szoktam nézni, milyen e-mail címről érkezett. De hát az ismerősöm e-mail címéről érkezett, akit egyébként Gergőnek hívnak, és akkor így elkezdtem gondolkodni, és elmentem, megnéztem ezt a műalkotást. Egy elég komoly cégnek a honlapjára kerültem. Kár, hogy a hallgatók most nem látják Cati arcvonásait, mert éppen húzza a száját. Igen? Hát, hogy én utána mit bohózkodtam ezzel, na mindegy. Szóval elmentem ennek a elég komoly cégnek a honlapjára, és egyszer csak ott voltam egy ilyen havas tájon, ott volt egy ilyen iglu, és jött egy fazon. Iglu? Az mi? Hát az a jégkunyhó. És aztán feltűnt a színen egy télapó, de felülről. Nem is tudom, hogy ez most télapó lett volna, mindegy, a lényeg az, hogy egy ilyen nagy bundába volt, és az volt a legfurcsább, hogy hátat fordított nekem, mondom, de hát én egy képet keresek, amit a Gergő rajzolt, hát ezt nem igazán értem. Se te csak letolta a nadrágját. Lidős, mi lesz? Ez nem szegény Mikulások, már mi csak mutatták felülnézetből, és egyszer csak elkezdett fütyörészni, és elkezdett pisilni a hóba. És ebből született ugye a műalkotás, ami lényegében most csak egy szöveg volt, de én is elég jókat mókáztam vele. Két nagyon jó oldala van ennek az egész játéknak, hogy én ilyen otthoni takarítgatás nélkül kipróbálhatom, hogy a fiúk hogy pisilnek. Ja, mert ez egy interaktív alkotás, ezt mondjuk el, mert a hallgatók még nem értik. Te az egérrel irányítod a télapónak az, hogy merre néz. Igen. Nyomod a gombot. Nem az, hogy merre néz, hanem hogy merre irányítja. Merre pisil, igen. És aztán, hogyha megnyomod, akkor tényleg megindul a... Igen, és akkor így húzod az egeret, és akkor így jön a fiúknak a segítség, mert ennek a programnak a segítségével megtalálhatnak szélben és szélcsendben is mintát rajzolva pisilni a szabad ég alatt. És aztán ebből előáll egy műalkotás, amit el lehet menteni, sőt el is lehet küldeni. Hát az milyen érzés lehet, hogyha kapsz egy ilyet e-mailben, ugye? Igen, most pisiltem neked egy képet. Elmondom a linket, mert ezt kivételesen tudom fejből, és szerintem akinek most ráér, az fusson is el is nézze meg. Ez a www.kirovski.hu/sark_kor. Tehát sarkör, csak igen, kötőjel, csak... sarkkor. Na, a kis vicces szolgáltatás után valami nagyon komoly dolog. Várjál vele, hogy ja, mondjak még ezzel valami vicceset. Én láttam a irgalmatlan szánalmasat. A cunami után csináltak egy ilyen weboldalt, ahol gyerekeknek kitört a cunami a tengerparton, rakt helyre a dolgokat című flash játék, szintén weboldalon. És akkor kis labdát, meg szördeszkát, meg halacskát vissza a vízbe, meg ilyen dolgok vannak, de hát ez is elképesztő, hogy hogy lehet valaki ilyen idióta. Igen, na viszont mesélj arról, amit már hoztál, van egy elektronikus levélszolgáltatás, de hát ilyenből már van millió szám. Na hát ezt most a Google csinálta, és bármi, amit a Google csinál, az érdekes, vagy legalábbis figyelemre méltó, és nem is új keletű, mert most néztem meg, hogy ez már tavaly, ilyen február-március, azt hiszem, környékén elindult, vagy legalábbis tavaly tavasszal. Ez a Gmail. Igen, így van, szó szerint Gmail, ami az a, benne van az e-mail szó is tulajdonképpen, csak így magyarul kimondva Gmail, így nem hangzik annyira jól. Elektronikus levél. Na, több érdekessége is van a dolognak. Az egyik az, hogy egyrészt nem használhatja bárki. Az elején... Már jó. Igen, tehát egy ilyen elit alakulatnak tűnik ez a dolog. Egy exkluzív klub. Igen, ilyesmi. Tehát, hogyha bekerülsz, akkor te is meghívhatsz három, vagy hát eredetileg most négy további barátodat ebbe a klubba, és akkor ők is tudják használni magát a Google Mail-t. Tehát tudnak a Google-on keresztül levelezni. Ez egyébként ránézése egy sima, egyszerűen böngészőn keresztül elérhető levelezőszolgáltatás, viszont az érdekesség az, hogy 1 gigabájtnyi területen van, tehát 1 gigabájtra tölteted össze a leveleidet, igen. Úgyhogy is évekig kell használni, hogy beteljen. Így, és az egyik szlogenjük éppen az, hogy ne töröljél levelet, hanem archiválj. És erre különböző eszközöket kínálnak. Ezt csinálom én is otthon. Nagyon érdekesen. Egyrészt van egy ilyen alapszolgáltatása a dolognak, hogy úgy gyűjti a leveleket, nagyon intelligensen, hogy az egymáshoz tartozó, tehát azonos témakörrel érkező leveleket csoportosan gyűjti össze, tehát tulajdonképpen így kvázi párbeszédeket tudsz követni, hogy ki írta az eredetét, ki arra másik mit válaszolt, és ezek így egybe vannak gyűjtve, nem is lehet őket nagyon szétválasztani, vagy legalábbis nem találtam erre lehetőséget, ez már önmagában nagyon tetszett, tehát végig tudod követni, hogy egy egész ilyen beszélgetésnek a fonalát, de a másik nagyon érdekes dolog pedig az, hogy nem tudod őket mappába rendezgetni, tehát hiába van rengeteg leveled, nem mappákba rendezgeted el, hanem tudsz csinálni címkéket, teljesen véletlen szerint, tehát amit kitalálsz, az lehet egy címke, és ezeket rá tudod aggatni levelekre. Tehát tudok csinálni például olyan címkét, hogy Ákos írta, ráaggatom az összes olyan levél, amit Ákos írt, akkor ha erre a címkére rákattintok, akkor az összes olyan levelet megkapom, amit Ákos írt. De ennél sokkal-sokkal bonyolultabbakat is lehet csinálni a legkülönbözőbb rendezési módszereit szerint. Tehát tulajdonképpen látod az összes bejött e-mailedet, ami lehet akár, mit tudom én, több száz is, de egy mozdulattal ki tudod közülük válogatni azt a 20-at, amire neked éppen szükséged van. És mindez elérhető bárhol a világon, hiszen ott van online a postafiókod. Nagyon jó. Így van. Ez a Google-ban gondolom valamilyen módon elérhető. Igen, de azt hiszem, hogy www.mail.com címen szintén. Hát véget ért a műsor, nem maradt időnk a hírválasztóra. de a honlapunkon megnézhető az összes eddig elhangzott adásunk, meghallgatható, illetve megnézhetők a képek modemidők.hu címen. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők Asztal Társaságát hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petőfi.rádió.hu internetes oldalon, a hangtárban.